Book 2 42 42 42 زيارة المدينة شهير تورو شهير تورو هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Pazar yeri, pazar günleri açık mı? Pazar yeri, pazar günleri açık mı? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Fuar, pazartesi günleri açık mı? Fuar, pazartesi günleri açık mı? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Sergi, salı günleri açık mı? Sergi, salı günleri açık mı? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Hayvanat bahçesi çarşamba günleri açık mı? Hayvanat bahçesi çarşamba günleri açık mı? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Müze perşembe günleri açık mı? Müze perşembe günleri açık mı? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Galeri cuma günleri açık mı? Galeri cuma günleri açık mı? هل يسمح بالتصوير؟ Resim çekmeye izin var mı? Resim çekmeye izin var mı? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Giriş ücreti ödemek gerekiyor mu? Giriş ücreti ödemek gerekiyor mu? كم يكلف رسم الدخول؟ Giriş ücreti ne kadar? Giriş ücreti ne kadar? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Gruplar için bir indirim var mı? Gruplar için bir indirim var mı? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Çocuklar için bir indirim var mı? Çocuklar için bir indirim var mı? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Üniversite öğrencileri için bir indirim var mı? Üniversite öğrencileri için bir indirim var mı? ما هذا المبنى؟ Bu ne binası? Bu ne binası? كم عمر هذا المبنى؟ Bina ne kadar eski? Bina ne kadar eski? من بنى هذا المبنى؟ Binayı kim yaptı? Binayı kim yaptı? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Ben mimarlıkla ilgileniyorum. Ben mimarlıkla ilgileniyorum. أنا مهتم بالفن. Ben sanat ile ilgileniyorum. Ben sanat ile ilgileniyorum. أنا مهتم بالرسم. Resim ile ilgileniyorum. Ben resim ile ilgileniyorum.